Non si sbaglia, no. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم مشران دوستانو دا آیتنا ماول فرمائی دی خدای تعالی فرمائی لیکن انہاں کامیابا کا سلو سو پاک سو او سو پاکی یو ظاہری دا یو پاکی باطنی دا ظاہری پاکی کم کم گئے قرآن مجید کے بیان شبے دا نغیتا تہارت ویلی شبے تہارت فتہارو یعنی اور باطنی پاکی پاکوالے جکم دے کے بیان شوی دا غیر تذکیہ ورے شے ظاہری طہارت ظاہری صفائی دا اوبو سر رکھی گی یو دلہ میں دلہ شید دو دلہ میں دلہ شید دلہ دلہ میں دلہ شید آس پکا کتاب انہوں کہہ گئے مرسے بیا بیان شوی دی طریقہ کار سنگا دے سنگا اوبو کے ڈبول دی سنگا بیا آس میں چھوڑ کھول دی کتاب انہوں کہ راجی جاری ہو بنازم مخفل طاقت مطابق مانے جکری کہ خفل طاقت پورا استعمال نہ کرو ان کا بڑا احساس نہیں انہوں نے چھوڑ کھول دیا ادا سے تاول دیا نہیں ادا ادا سے دباول دیا اس طاقت مدیانا صاحبان تک پوسو کہ یو بتا تو نخی کہ تاول دی خود دباول دیا نہیں کہ باپ جاندے غریب سری کپڑے بھی اگر یہ تاول کے بس بچتی گی سبحان اللہ استاد نے تپوس کرو کہنا چھوڑا لو سنگا طریقہ دے تاولو کہنا چھوڑا لو دی خود دباولو کہنا چھوڑا لو کم دے کہتا کہ دستے بالو دی پر سبحان اللہ بیا بیا تپوس ہوکے جا جامع مزدر لو سنگا طریقہ دے اخبر طاقت بسنگا اس سے بالے ہی نہ چھوڑ گئی بسنگا سبحان اللہ تو دا تہارت دا جی تہارت تہارت جامع پاکول بدن پاکول کم سیل بنے موز کے یاگا شہ پاکول دا ابوس رکھے گی ابوس را منزل واڑی دو جو درہ منزل شی بیا خبر طاقت مطابق نہ چھوڑ شی فرض پاک والے اس کا بیا دہم دل شی نوگا دہم دہم دل بیا سنت طریقہ پورا حاصل چھوڑی دا تہارت تے تذکیہ چھتے تذکیہ دا دے زڑو خیرے دے باطن خیرے انسان کے دن نگم گندگئے بھی آ گندگئے بھی دل آگا گند گئے چھے آگے رہ پاکی آفر اور دا تذکیہ دے قد افلحا من تذکا کامیاب آگا سلو چھے چاہ پل زان پاک رو باطن پاک رو اس باطن گند گئے دی آگا گند گئے قرآن مجید آیت انہوں کے حدیث الفاظوں کے زیر پذیر بیان شوی دی علماء اکرام اخبر کتاب انہوں کے خلاصہ وقت لے دے اور پورا جاگو یا فیرس کے جوڑ کرے دے رم نمبر ایک دو تین چار پنجا سے ہمیں کھڑے دا گرم گئی دی دا باطنی مرض نہ دی دا باطنی خری دی دا پاکول واری وہ تو سو پورے چھے باطن پاک نشی نو ظاہری اعمال او کې تاثیر نه پیدا کیږي، ظاہری اعمال ادا وی قبول نه وی. یعنی ادا یو ځان نشه ده، موږ ادا شو او ادا شو قبول شو، قبول یو ځان نشه ده، حج شو ادا شو، حج ادا شو، حج قبول شو ده، دا ځان نه خبره. نو عمل ادا کی ځان نشه ده، قبول ادا ده. دا باطن خیری جوی کنا، باطنی خیری جوی، نو دا عمل قبل دو دن پرک دی ادا شی. یو سرے راگ لو کلی جماعت ہو استاد میں تکوز کس کا جی دیران میں نموز کی گی انہا دیران میں نموز کی گی دیران سرے والا ہو ماہ پرن کھولا ہو کے دو ہاں دو در ماہ نموز کھولا ہو کے دو ہوئی چاہتا ماہ بسوک ملا نمونی سی یا ماہ ملا با تخت شدید نہ کے دلوائی ہاں آکی کی کوئی سرحال ہے کہ ٹھٹ شے سر پر مکو لگے نا موز پشوا ہاں خدا مشوا قبول مشوا یا نشوا دا خو جان لکھا تاسو کلا در گرد دے دے رات اگے ناخ لے یا خرسو ہے کلا خرسو ہے ناغو تری وای کیا ستا تے رات لستو لے دی او دے قیمت مولا گولا 1,20,000 تے صاف پاس در تو را غدے تو لا دے او تو 1,60,000 روپے جڑے گی 7,00,000 جڑے گی او تو مون تشل درا او لا کھا نائی کاکا زو دے مگا دے ٹانکے پیسے نور کو ماں پاس آسر دے چکے پاس آسونا جا پکی بھی کرے پیسے دے گئی بھی دے کہ وہ بیٹھ سنگا کھولے گل لڑائے سنگا نرائے گل لڑائے رندم راکے گئے ٹانکا تاما بیا زیادہ چولی کی گی جگہ نے بغیر بیا گل دے نوڑی گی نستا سر زیورات چی دی دیکھے روپے کے دل آسانے سر در تھی سلو رہنے لے کے ٹانکا دے نو پتے وہ یادے دے قیمت آگا سنے شمل گوڑے نو قیمت دے صدر صدر لگی پاسے پر مقدار باندھے ٹانکے پر مقدار باندھے لگی ہر یو عمل قیمت لگی دے باطن تزکیے معیار باندھے باطن تمرا پاک دے دا حج کولو والا کرسیا دے باطن تمرا پاک دا مز کولو والا کرسیا دے باطن تمرا پاک قیمت پتے لگی زائے پتے آیتنوں کے حدیثنوں کے دا یو آیت تے ان اللہ یا مرکم انت ودل امانات الہ لہا خدای تعالیٰ تاسو تا امر کئی کہ تاسو امانت اخپل دے امانت اہل کستا برس ہوئے دا دے تفسیر و تشریح کے نور خبر نے علاوہ یو دا خبر ہم دا کہ کلا یو اہدا کلا یو پوس پر گولو وقت راشی نو آغا آغے اہل دبو رکے چاہ کے دیکھے قابلیت بھی قابلیت اور شاید رسو پر خود لو اور نائل دے ورک لو نو تا امانت خیانت کرو تا امانت اقبل اہل دے ورنہ تا اقبل امانت اہل دے ورنہ مفتی شفیع سے معرف القرآن تفسیر کی دلیل رشی کی بیلی کی چاہ امانت اقبل اہل دے ورنہ کرا نو دے فرض واجب یو عمل قبول نہ دے فرض واجب عمل قبول نہ دے بولے قبول ہے ددے جڑ کھڑے گی دا حق تھا دار حق اقدار تھا حق نہ سہی اور حق رسول وقت نہ حق نہ حق کار نو دا حق نہ حق رب جن لو کو پے جن لو کو جس طرح صاحب لگ مخرا چھ یاد تقریر کا یاد ترا چھ تقریر کا منگا واو او ما ترا اگلی بعد ما تا خواگ بکینی ہا گپل مرا تو ما کہ ځان له خبره تر راغلی خو باقي نه هلته وکړې خبرې او ما پرې ټوکو تر راغلی خو پوچه ته وایي زه واورم او چې ستا خبره ګډو ته فایده دلته راشه کېنه چې خبرې وکړه مونږ واورو هېڅ عقل دې زده نه کړو دومره عمر دې تېر شو جومات ته هم ټوکو ته راغلی د دې زرګ زوګه خري دي حق ته حق حق نه رسي تو با په خور لگا کې وزرګه ده چې صدې سره باندې ما زرګه وسوکي وزرګه باندې بنګه کې یار ڈبنگ ہے سوکھ لے گا دائی ہو بدماش ہو کر دن بھائی کال اور ڈاکے بھائی کال ظلم بھائی کال اس کو بتائے شیر اس کو بتائے شیر دے اسے آس بھائی سوری تھوڑا تو بتائے شیر ہونے سے آس بھائی سوری ہو خلق جل گئے کی پیسے یا اللہ مودا خستا سے رٹو اور ڈاکے دو سے علامت تیرا چل تو یو عالم تھا سو کنشت ہے یو سوکھ آجی سوکھ نیک خان سوکھ دا سے پوائر کر سکتا سو یو کنشت ہے کنی ہو جرگا ہو کی تاسو یو کاتر ہو بدماش جرگو تا کنو رہے دا کلا اہل نا اہل جنگل بن سی کلا اقدار تھا رسول بن سی اور کلا دن والا خلق بغیرتی شروع کی غیرت پریگ دی بے ادب سے ناک پڑے اور بغیرت و خلق سر ٹٹولو سر بغیر بندے خود لو تجھے بندے خود لو خدے پریگ ضرورت نہیں ليس البر بر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وآتى المال حول حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين مرسل مشرق مخقول يا مغرب مخقول نكي مشرق مخقول يا مغرب مخقول سبب دي وغوري ماذا آخو پورا کامل دين ده پورا فرسط يا مالو اللف ذا مواغل يه پورا بزان نسه شیبری فرض واجب پاتے جی اور دا دے فرض واجب نہ پاتے جی اگر دلاس ہستا ہے عمل قبول کرتے دا شے پویا ہوا جی دا شے سہم ہوا جی کابرین دے بن جو ناس تو جو تول گئے ناس تو جو کس پکے وفات لو علماء صلحہ ناس تو وفات سے خواہ کے دیوہ پرتاو آر دیوہ جی مڑک یو کہ سہی آ صاحبہ مڑے اس لو دیوا بلول پکار ہوتا دیوا مڑا وہ خود ضرورت ہوتا دی دا اصل اس کے اس دیوا او دے تیل دا ہوا لے سان او مال اس لو تو سو پر میراث ہے تک سمجھے دا دیوا نہیں سی بلدا دا اس لو جوار سے میں ہوگا نا پھا میں پویا ہے جوار ہوا جو دا میراث بخشا دا لے پر وا دے دیوے بنے منا پر سو پر میرا تقسیم شوے نے دا فیصلہ نے دا چار چار میں جواب رسد کرے دا مونے شکلو دا دا دے کے معنی خطا شوے دا نو دا حج بندے خود ما زام نخلاتی گی چی ما حج اکڑو نمون یو ملگر راغلو میرا ڈاکٹر صاحبہ یو نمون کلی والا دے والا صاحب دوست دے وغیر جیل کے دے وغیر تفوستا زمان ڈیر جائیداد کرولے مکنے واد والا دامن پہ ضرور شیو یو سال دے ماتا ویلیو چیرا ڈاکٹر صاحب دان سنتا سر نشتا گئے چی دے تو لگوا چی نوازان تے خلاص چی چی ماو چی خاک آگا ما ڈاکٹر دیلی پر ازدکر دے صبح قتلنوں کو مجھے یا بیار زور دلا کورتا ہے ڈاکا راو سلا شپے آر ڈاکی والو عملہ اللہ خواد دیکھو ڈاکٹر دوزو کڑو ناہے کے داخل دا بچ شو یو دلا باڑے تے بوت لالتا یو کس تے ویلیو چی دے بنے گاڑے بخے دے ناہے کم بچ شو یہ بوت پر پدے خبر نہیں دا دے قتل کرے ماتم ویلیو مجھے بیا داشت کرے جا کر زمانے کے دا خواہ شاید گاڑی بہت چاہتا دے رہا کہ مجھے شیور لیٹ گھر گاڑی بہت 5,000 مجھے گاڑی ہمیں بدا رہا زمانے میں جگہ ہے پر ٹیکسی کرے وہاں ہوئے کہ خدا کنو لے وہاں والتا میں تیوگر دولا ہوا بیا جامعی لمدی دے وہ رکھ پر اللہ رہا دے انہوں نے تاشت اپو اچھا پلانے اپنا اس نیر گڈو بچو نیر بندو با سو بھو مو دو بچو میرے تو پتہ خبر نو خا خا نو چھ دے دے زارم تفو لاڈ نس پختو تم گرو سبا زما زما تپو صبر ادی زما تپو لا جو کا سرا نس ما بزا ورتا دے زالم خیر اثر او کا مقدمہ ہوتا دا بیا ما ته وی چې هغه هو هغه شوی دی زمانه ته شوی دی ثبوت مضبوط نه و او پلان نه هاي تلا ما ماشاء الله ځان ډای کرین کولو تلا خیر هاي نه راغلو نو چې هسپتال ته پوسل لا ورشه مو ورتا ما څه چل شوی دی چې کوم سر پښلو کنه ما ځه حاجه قبول حاجه دا شو قبول نه قبول نه شوی ولی ادایګي دی حاجه وشوا چې خدای تعالی بدل کو دی بلو او بیا هغه چې څومره وکړې دو هسپتال کې او بیا څنګه دغه مرګ دا نوم پسے دا لانجے کجے مون پسے پاتے لی زہ پسے ظلمنا مون شروع پتہ لگی آٹھو سنو مخ کی طرح دا ولی زلک دنیا محبت دنیا عربت دنیا خیرے تذکیہ نوی شوی قلب تذکیہ نوی شوی لڑے عالم ملاج ورشوی قلب تذکیہ نوی شوی مدرسے کے مدرس جڑ شو ہوئی شیخ الحدیث جڑ شو ہوئی کل تزکیہ نو وشو نا سمرا دیسنا جس مونگ شیخ الاسلام کا یاد نہیں کرنا دا دیسنا صحابہ اکرام کا نو یاد نا صحابہ یو صحابی دا لفت دی یا تا تشل دی چاہتا پنزوس دی ابو رضا رضی اللہ عنہ ستین ہزار حدیسنا دی یا شاہ رضی اللہ عنہ سے دی عبداللہ بن عمر بن عاص صاحب دا سے دی زیادہ رسنا چالیمان ہوں باقی چاہ لفت دیسنا چاہ شرس دا دیسنا دیسنا یاد نو لیکن اگر حدیث سمجھے کہ کم رس خری صفا کول اور رس صفا یا سلو تذکیہ کول آ تذکیہ دیا ہوا سلو نورا فکر مسئلے صحابہ اکرام سے نگو یاسم اچھے دار میں سباستا سمونگا ملیان ہوتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی دے یہ چاہو ورنہ مسئلہ تپوس کولو انہوں دے بس سعید بن مسیح سر تو ملے گا جاگے نہ تپوس آپ نے بسری سر تو ملے گا جاگے نہ تپوس کیا زیاد کو ہے لیکن مقام صحابی شبت ہے مقام صحابی پسو شبت ہے کیا غیتہ تذکیہ مقام حاصل ہے غیر سفات اس تذکیہ سے سنت ہے کہ بر اسد لال کینہ ریا دا امام غزالی صاحب نہ ایبونا شمار کری دی اس مات تک یاد راگ رکھ پسے وقت نہ ایبونا شمار کری دی دے قلب کیا غا و بن آدم دنن نبو باسی کبر بو باسی دنن لالچ بہ باسی جننا نا ریا بہ باسی جننا نا حسد بہ باسی جننا نا کینا بہ باسی جننا نا دا بخار جی یو مسلمان تا ماو قتلو جاگے ترقی ہوشو آگے خاکو جوش لو خا گاڈ دے وسرا یا نور سو آگے ترقی ہوشو ما تر کے تکلیف ہوشتو بس دیتا حسد بھائی زمانہ کے حسد بیماری دا اس اصول پر دا حسد پاک شوی نہیں دا دا آخری لری شوی نہیں نو موز گوما زمان موز کرا تاثیر نہیں کرے تو حاج گوما حاج کرا تاثیر نہیں کرے او یو کا حاج دسلے ہو جو ملک ہو وزرستان ہو آگے یالتنا خط دیکھو زمان آگے ملکر زمان گتھر ہو جو خط لکھی ملک صاحب آگے کے لکھی کہ زو پرانی تاریخ تا با کلی تا بلا سما اور ما استقبال کے تمہارا بسنے را نغلل بیا دا لکھا خبر نہیں سبحان اللہ وی کڑو حج او نفس ہے دو مخ کے یو وئی برابر ہو او ساتھی برابر شو مخ نف وئی ہو او ساتھی دمرا گھٹ شو چو زما استقبال دا خلق راشی او ہو دا تو بہتر دے بیت اللہ تا او اللہ تا تلے وی یا خپل نفس ته دا حج خو نفس حج ہو دا خو رضا الہی یو بیت اللہ شریف طواف نو دا خو ما تا خپل نفس طواف ہو یا زمرا غٹ لو جو زاجی سے وای زما استقبال نہ تمنا بسنے پکار دی او ہو خر ای زاجی مو مکر واد خر ای زاجی مو مکر واد باز آیا دھنو خر باز عیسیٰ علیہ السلام خرچ حج حج لاڑ شی کہ واپس راضی نہیں عیسیٰ علیہ السلام حج شی بس اگا سے خرچ نہیں سنت لے ادا کا سراؤ بزرگان وہی کہ حجر اسود یہ داس زیدہ چکم قلبی حال سرا بنازم حجر اسود خل کی دے بانے دے پوخ کی یعنی تاسو به خیال کړی بعض کس دی های نه مخې ښه وي های نه تاسې عرق خراب شوي تجربه کښې داسې خبره راغلې ده یعنی زه خپله تجربه تاسو وایم زمونږ کالج کښې میډیکل خیبر میډیکل کالج کښې یو بابو دی حج ته لاړ چې های نه واپس راغلو نو دوه درې څلور پېنځه میاشتې بعده بابانو صاحبانو ما ته وایي ډاکټر صاحب په شرمونه یې وشرمولو ما څه چل دی دا پلانې خوش دی دا څوک داسې نوی کس را شي کم عمر والا کس را شي بختي هغې سره څه شرارت وکړي خو حج کړی راغلی دی مونږ ډېر زیات په شرمونه وشرمولو خو دا څه چل شو حج له مخکه خو داسې نه و نو ما دې نه حج کښې کوتاهي شوې ده حج کښې دې نه کوتاهي شوې ده او هغه لعنت په خدای ته را تر غاړه کړې ده دا معلومات وکړې ده کوم نږدې ملګري وو هغو لږ شان دې کوکه ټکالې ور څوکړې خبرې وکړې نو دې بیا خپل هغه خبره وکړه چې طواف کښې ما به څه کولو اوهو نو یو سوره دې نه وځي رانغلو رانغلو نو سره دې بعده راغلو مونږ ماسپخین جمع هلته کوو چې ماسپخین جمع کړي یو سړی دی سم دم غټ پټ ځوان کس دی او ناستې مونځ کوي ما وکړه پر پلانی دی ما داسې نه چل دی و یار ڈاکٹر صاحب کلی کے خلق زما تر تم شو کہ دے یو زلا خپل جماعت غسل خانے کے دن نش لو لبن اللہ جامے او کرے جو کا سزا و بوتل تو پوڑ سرمنو سد لو و سدور نہ بعد شیر دا رو شوی دے او در دے نشی جگا چوی بیا سرمن بیا چ مناسب مست دا خبر اسیم رکھ والی دربار تک لاڑ لو خدا سے گندا شانتے اکڑے جانتا فیدا اور جانتا برکت اور رحمت اگر اوڑلو خدا جانتا لعنت رحمت اور مصیبت جانتا رہو نا سما سپریم کورٹ کے مقدمے کے تمام پکے کیسے نہ مقدمہ وکیل خبریں اکڑے اکڑے نہ اس کا وکیل بیلی مقدمہ نہ مالک خبر پاس گٹے وڑے شروع کری عدالت جج ورتا چپ چپ سے کری اسے دھن کو میں بہت سارا عدالت کی خبر ہے کون طریقہ دے آ طریقے خلاف دے دے خبر ہو کی میں ایک دم بھائی وہ بھائی تھوڑی دھن بھی آپ کی عدالت پوچھی ہاں جی سبحان اللہ دا عمل تو اتنے بھی لیکن دا کوتاہے اور نشی کوتاہے بولے شی ہوئی دے خدا سے حالت کے لانا نہیں دے خبر زانگ ہو کرے ځان اصلاح کړی وی ځان جوړ کړی وی نو هغې نه به هغې برکتونه م راوړي نو اوس مشرانو دوستانو کبر به لرکی هغې په ځای حاجري چې کل پرې را شي حسد به لرکی چې هغې په ځای چې محبت را شي کینه به لرکی عداوت به لرکی بغت به لرکی چې هغې په ځای چې محبت خیر خواهي همدردي را شي او ریاکاری به لرکی چې هغې په ځای اخلاص را شي اوس دا خبرې ما ته پته ولګېده زه به مجدا باندې لرې شي اور ماں تو اصلاح حاصل کی ماں تو تزکی حاصل کی آپ حسینہ کی قطف لہا من تزکا و ذکر اسم ربی فصل قرآن مجید دا ترز ترز دے دا ترتیب دے کہ عمل خی عمل عمل فائدے خی عمل ضروریات اہمیت خی بے آغا عمل سے مجھے ماتا بسنگ حاصل کی اگر تنکہ کار خی اس تزکیہ لے پارا بزرگان نظام دور کردے دا بیت سلاسل بیت نظام اور تربیت نظام دا کم بغیر اللہ سے دیوا اور بیت سلاسلوں کے دا شہد ہے دل پر نظام ہے ارے کیا ولنے شہد ہے پتا بلا من تذکا و ذکر اسم ربی دے خدے ذکر رکھو ذکر یو دا سے شہد ہے کہ دے سرا دے زلو خیر لے رکھی گی زلو گندگی لے رکھی گی زلو کے رنان رازی زلو کے چمک پیدا کی گی اور زلو کے خاص صفات پیدا کی گی کثرت ذکر سرا وذکر اسم ربی وذکر اسم ربی نو تربیت ہاری نظام آیا طریقہ چشتیاد ہے آیا طریقہ کالبیت ہے آیا طریقہ سربردیت ہے آیا طریقہ نقشبندیت ہے دے کے ذکر بانے کوشش کی اور ذکر دا سے کوشش کی کہ ذکر سرا بنی آدم تا مذکور یاد کی ذکر وای الفاظ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا ذکر مذکور اللہ تعالی دا ذکر طریقے ہر یو طریقہ چاہے وہ ذکر دا طریقے سے بنی آدم بن گئی یہ تسبیحات ویل بھی منگا تاسو کی تسبیحات اور ثواب دے ماشاء اللہ صوفیاء و ذکر دا سے جہاں ذکر نتیجہ کے بھی بنی آدم قلب کے بیداری پیدا کی رو بیدار کی اور کے دا خیال لا کی کہ اللہ حضرت ہے اللہ تعالیٰ معبوری اللہ تبارک تعالیٰ معذرت ہے حضرت ہے حضرت ہے اور ما میر کے معذرت ہے طریقہ اگر اگر طریقہ نتیجہ کے بنی آدم تھا بالکل ہر وقت ہر جگہ کسی بھی دے تو داش حاصل کی دا اور تماسوسی کی خدایت اللہ حضرت ہے خدایت اللہ معبوری خدایت اللہ معذرت ہے دا شی اور تاثر کی نو ذکر نہ مراد اور ذکر اسم ربی تو ذکر اسم ربی نہ دا شے پیدا کون دی کہ بنی آدم دھیان کے بنی آدم فکر کے بنی آدم رکے بنی آدم خیال کے دا شے پوخ کی نی ادے حاضر ہے ما گوری ما سرد ہے ہر دے کے جزین ادے طرح ما سرد ہے ما گوری صرف ظاہری امن نہ گوری دماغ نہ گوری کیونکہ کم خیال پر تک یا گوری کم مصفتا رہا یا اور تا پتہ لگی تو سوچ کم فکر کم اور تا پتہ لگی نحن اقرب الیہ من حبل الوری دے انسان از تانا ستا شارک نہ زیاد چیز دے دے انسان از تانا ستا شارک نہ زیاد چیز دے لیکن انسان تا دا احساس نہ تلے گی نو ذکر نتیجہ کے دا احساس پیدا کیدل کہ بنی آدم دا خبرہ محسوس کیدل شروع شی دا خبرہ دا فکر کرا شی کہ خدای تعالی ما سره ما گوئی خدای تعالی حاضر دے ما گوئی ما سره دا یو وقت بھی یا وقت کئی کئی کئی کئی بنی آدم دا شی پیدا کی و ذکر اس بار ربی دے سر تذکیہ حاصل کی فصل لا مو سر تذکیہ حاصل کی کہ اللہ بنی آدم پیز وقت مو جمع سرا دا فرض فرض فرض واجب دی خپل وقت باندې اور بیا آگے نہ علاوہ نوافل کو محنت کوشش او دوم راو گز ملتا ہے غمر صاحب کرے چیخ پو بانے بھائی پو بے پڑھ دے منگا تا اتکاف کو پہ خور کے درش کو ختم کو گا گے منگا ملی صاحب راگل ہو گے یا ڈاکٹر صاحب ادا ختم میں کمزن راوڑے دے دوم راو سلیش دو پکے دوم راو دوم راو دو دو نما ملی صاحب تو سبا مشکات شریف سے باب کے عمل لیل نمبا درس روکی ماں سبا دوم مجلس بچی آگے کے لیکن تو مشکات شریف نہ باب کے عمل لے لندرس بوکے خیل جگہ دے بابو اخرو صاحب اکرام جا آخر کی بڑھا گان شرل لو بیا آس پانے کی ناصر لو منڈا ورطا اور کولو جہاد تسلل اور تبلیغ تسلل بار گردل نکے دو ورنے بڑھا گان دے دو ایفان سے نو بیا ہو دا دہن جہاد شروع کرو دوم راوک دے تراوے اکڑی زی جمع سن اتو در دل زی اور سار و منڈا سلی زی لیکن زر در سوخ رو جی بیا پشمنی وقت ختمی او قیام نشو کولے ضعیفان بہو نو امساگان بہ داس داس کے بہنے بولن آگے بہنے بہ قیام کولو کہ ناکتر بنا یعنی یعنی عزیز ماشتر سے دان لکی نی کہ زمام لاس بریخ کی یعنی ابل زوان کے دان لکی نی زمام لاس درڑ کی یعنی ما پندے درڑ کی ما دے زکر زکر زکر زکر زکر صاحب اکرام رضا مجمعین بودا گان کہ زان ادرو لشی او امسا سر زان امسا پورے کلو یعنی ولے دے کہ زموز کے قیام بکو میاد جادے مانے میں اتکڑے یعنی نہ دام سگان والا ادھر ادھر چاہے پکے ہوئے کہنا اور بیا دا تم رہو گز مل سیدا بھیا ڈاکٹر صاحب داخو دیکھ لیشی دی پکے باپ کو کتاب کو دیکھ لیشی دی تا مدرسے کی ویلی ہوں مو ادھر نہیں لوں کہنا مادر تازہ کر دا خبر ہاں جی نو اگر مول تذکیہ کی کہ اگر مول کی امام غزالی صاحب حیا علوم کے لکھ لی دی کہ را پاپ راڑا بزرگان وچ کلا تاجت ب ختم کرو نو پڑھنے پڑھنے بہو دشیو دا بزان بخ کلو بنے بہ کھٹ تزان کلو قدم بہن شو ہوتے یعنی دا خوارے تا زو دنیا لے پارا کو کو گنا پٹو لے پارا کو نوکرو لے پارا کو یعنی دردی بھی اختر ردی بھی جانے گنڈلو لے پارا کے گنڈلو کے کئی یعنی اخبر دنیاوی کاروبار کی منگا کو کہ ہم لا سخت در کی پٹے دیکھ شان ہوگا با دیکھ شان دیکھ شان ہوگا بس دا مجاہدہ مو دا مجاہدہ منگا دنیا لے پارا کو اللہ والا دا مجاہدہ آخرت لے پارا کلی عمال لے پارا کلی سبحان الله. وغدا الموز عدس سينا ده دير بينو كده قول مخالد داسه هو وقت دقا ده كي واحد وداسه لاس داقا كي دقا ده مليل سيد دقا ده خسر شلو دقا ده مساش هو وقت دقا ده باتا وداسه لاس دقا ده خسر شلو دقا ده مساش دقا ده سيد اخو بوب اخلي دقا ده كي باشا بيان داسه داسه كي جدا فوراً طول مخبن خور شي او داسه تريكي جاغر تريكي جاغر تريكي جاغر دغه دې نور دې اته په دغه دې ال مخ من ذلو فرض فرض لو وجوه حکم جاء ال افر کې ایا وګړه په تو لګ راځي خو دا خپل بوته کوم دي د دوه خلال داسې کو دي لاندن هغه ټول عمر خلال داسې کړو هغه ټول په خنه کړه مزونه وګرځول چې زما عادت کې نقص ما عادت خلال ٹک نہ ہو شو ادا و مطابق نہ ہو شو ټول مزنه مو کړو آل دا مون تبلیغ گش کی په خور کې کلا کلا تبلیغ ولا دوستان ما ته چې تب بیان کړي ما بیان تاسو خی خخ خبرې کوه تاسو نرم خبر خبرې کوه زه په سخت خبرې کوه لا تاسو خپګې کلا کلا بیا ما ته وایي نو ما شپږ میاشتې دا بیان وکړو چې چا کور کې زنانه مسواک کوي نو ما ته به اطلاع کوي نو زه هغې ته 2000 روپۍ به ورکوم انعام لیکن کو شپږ میاشتې ما بیان وکړو یو کس پارسلو زمونږ کور کې زنانه مسواک حالانکه مسواک 10 و 12 کې سنت موکدا ده دا سنت موکدا ده خیر بیا هغې نه خبره کې یو ځل ما بیان وکړو ما چا کور کې زنانه مسواک کوي نو ما ته به وایي 2000 روپۍ ورکوم یو پروفیسر صاحب بعد ډاکټر صاحب زمونږ کور کې زنانه مسواک شروع کړی دی ما شکر دی الحمدلله هغه بیا زمونږ ډېر ښه دوست و تو ما چې دوست هغې به ښځې ما ته لاړ نه شي 2000 روپۍ ما ته راوړي دي کله به یاره صاحب مونږ خو بې خرچه وو مونږ ته پیسې ضرورت دی تا پیسې بوله راوړل دي بلکې ما ته ورسره رټیک شوی نو ما واده به ورسره کړی کله وایي زه به ورته ورکوم شپږ میاشتې به نه منې یو کس زنانو کې مسواک شروع کړو او یا مزونو ثواب دی دا ثواب مفت وګدای کېږي مونږ دا هدف آداب خیالي ملک صاحب آداب څومره به سره کول پکار دي دو رتل جو ہے دادن سبا یو لیٹر ابو جڑے گی ہاں جی فلور گلاس ابو جڑے دن ازیاد چلے گئے دا اسراف سے اور غسل سرنا وہ سر پکار دے جی دا مسئلے ہوں دے پوچھتے ہیں کنے کنے دیخ وغا انفی شافی اختلافات وغا دیخ وغا دیخ وغا دیخ عمل دے پارا دیکھنا چیزو زان دم عمل کو ما ایمان اصلاف ہو نشی نایی اب اسی کے قوبر دو دا تب دا بیا خلا وغور تب دا زب نخی نایی نایی اگا پنزر رتل نایی پنزر رتل تا سوا سوا دو لیٹر جوڑے گی نایی خاوس اگا دے اور دغه آداب سره داس نه ویشي وي دا د سو کامل له دغه ناته ساده دی دا داس کې اسراف کړی دی نه ني نو یې ټول ژوند کې اسراف راځي د موزه سره دا ټول ژوند باندې راځي نه یې ژوند کې اسراف چې دریاب بې کی هغه خوا کې داس کې نو دغه مقدار به استعمال دی نه مزات نه استعمال دی اگر چې جاری وبول نه صاف خوا کې ادا دیا دا آداب دی سبحان اللہ نو اقامت صلات دے موزا صحیح کو دیا گا دا دست واخلا آخرہ پورے دا طول آداب دی کلا پوریشی بیا موز کامل کی نو کلا موز بان دا سے محنت ہوشی نو بیا دا فصل لاش دے دا تزکیہ ورکی انسان دا سب خیر دو خیر پاکدل صبحی دا موز میں پیدا کی نو کسرت نوافل بعد ادائیگی فرائض کثرت ذکر داس حضور نشیده کل انسان خپل دهان پابند کی خدای یاد تا او کل انسان خپل بدن خپل سوچ فکر پابند کی موز کی نو حدیر رو نبیا فضولیات لا یعنی گندہ خبر گڑ بڑ وساوے سکری دا رو نزلی ہے دا زندری شی زرو دا دیشی زرو بانی تیر دو والا خیالات کیوں ماہ پاک شی والی جدی پاکے دا غیر آسلو زیر پری نکلو کسر ذکر سرائے زرو دک کرو کسر سلات سرائے زان مصروف کرو اس دے کے دا فالتو خبر و فالتو سزنو زیر پاتے نشتو دا تذکیہ ہو شو بیا بل تو سنن حیات دنیا والا آخرت خیر و ابقا تا دنیا جن جدا ورا گنے حالانکہ آخرت سے آگا بہتر ہم دا او ہمیشہ دے پارا ہم دا اس مراقبہ دے مراقبہ ذکر مول مراقبہ دری آمار لگا ہے دنے بینچی بھی دی ذکر مول اور مراقبہ دا سوچ دنیا فانی آخرت باقی دنیا عرضی آخرت ابدی دا دھیانو کی بنا دن نو درین درجے کے اہل تصرف دا ذکر نبادا میا مراقبات کی بنا دن مانے مراقبات سوچ فکر دھیان لگول دس منٹا پندرہ منٹا نیم گھنٹا گھنٹا خدا تعالیٰ مختص ناس میں حاضر ناظر دے معقوری رحمت ماغ نازلی کی آخرت تطلو والے مرد دا سے حالات تھی مختلف برات بھی تھی مراقبہ مائیت خدا تعالیٰ ماسر مراقبہ اکبریت اکبریت خدا تعالیٰ ماسر نزدے دے مراقبہ موت آخری اور از مرگ رہا تطلو گا مراقبہ قبر اور دیکھے دنیا فانی آخرت باقی دا مراقبہ بین شیو لگایا کالا سوچ فکر کے بنادم اقبل آخرت تا خدا تعالیٰ طرف تا خدا تعالیٰ دھیان تا واڑی اور سوچ تدیش دے طرف تا شروع شی نوس تا دے باطن دے دا سپاش لو اور دے زڑا خدا سر او لگے گا ناس ناس کو ناس دکان کے ناس دفتر کے اور استاد مخن تا خیال کی فکر کی تیری گرا تیری ہاں جی اوپر کتب اپ ہوئی تب تب عادت کتاب پرے سے بھی نو بیا قلم استاد نکل کے دفتر کے اور زس کر کے استاد زے ناس اگر تب آواز سے نہ چل بوی سے نہ چل بشی ہوئی خبر ہی خبر نہیں تب بھائی ختم شو ہوئی اس کو موبائل دی بس تک اٹک تے فون کو اکھن لگا جڑا یال چلا گیا نو دا سے مراقبے نہ بعد دھیان فکر کے خدا یاد خیال بنے تاریخ آخرت یاد مرگ یاد قبر یاد دا دے خیال فکر بنے تاریخی بس کل دا فکر کے داشے تاریخی ان شاء اللہ بیا ددے جون بدل سی بیا دے کیا ددے باطن کیا حالات آ خوف اگے تو خیال کو لگے فکر کو آ خدا تعالیٰ سن لیکن اگا دا درین مشق مراقبے والا دن ذکر کرے ذکر والا مشق اور ذکرات برب بھی فصل اللہ مز والا مشق اور بل تو سن حیات دنیا مراقبے اور فکر والا مشق ٹھیک ہے ان ہذا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ دا دمرا ہم مضمون دے دا مضمون منگا محکم بیان کرے دے ان هذا لفي صحف الاولى مكنه صحيفه کے مكنه کتاب نو دغه مزون دن کرے صحف ابراہیم صحف ابراہیم موسى ابراہیم علیہ السلام صحیفو کے مگر بیان کرے دے اور موسی علیہ السلام صحیفو کے مگر دا مضمون بیان کرے دے ولی دا ډیر اهم او تذکیه والا مضمون باطن پاکول والا مضمون اور باطن پاکول والا قول اللہ دار کو اعمال دی دا مخک بیان کرے نو دوستانو مشرانو دا شیاط لو لوڑ دا شاعت لول غواری یوغ الحمدللہ منگا مسلمانان دا خوری اغت شکر مسلمانان گرونوں کے پیدا شیو کلمہ دن من رسیب شوی دے مزد من رسیب شوی شکر شکر ہر یو عمل بند خوری شکر لین شکر تو لازی دن نکم وہاں یار یو خدای تا دنیاوی نعمت را گئی اگر میں شکر کو نیک عمل توفیق را گئی اگر میں شکر کو دا خوری اغت نعمت ننی دا شکریہ منگو نے شکر ادا کولے خو یو دے یو سیز دکول نہ بعد کول دا مونگا چل چلاو کے قول گیا ہو بس کو نہ سچے دشوا چار چا بلا سو کر لوں گا چل چلاو کے دا مونگا دا کرو نہ بھول گیا جب مقبل آ لوں گا کہ دراغ لگا لیکن کہ روز اللہ مونگا تربیت و اصلاح نظام کرا شو تزکیہ نظام کرا شو اور مونگ باطن صفائی اسی اگے نہ بعد ابے پتہ بلا کی بنا دم تھا کہ حقیقت حال و حق حقیقت ہوا اور اس سے روا ہوں یا واخا خیر نہ ہوئی زیادہ پتہ نہیں کہ دیسنگ رنگ دے کہ کلو مجھے رشی بیا کے رنگ مخاری ہاں جی یا کہ خلے مخاری رنگ مخاری اسی پاکستان شو ولی کلو مجھے شو کله په نو ځل شو نو بد حال اما دا یو کس وايي یا تاسو شیخان ډېر کمزور یې ما ته هر وخت بد لانه ټیټ ټیټ ګورې او هغه دې تاسو شیخان ډېر کمزور یې ګره ما ولې موږ خو خود دم ګورو ټلې وی دم ګورو دا مې هیڅ موږ نه سر نه کیږي ما یې را موږ ډېر کمزور بس یو نظر ګورو موږ نه ډېر سر سر کیږي په دې حفاظت کو وخت نظر حفاظت پکار دې یې را موږ نه سر نه کیږي تو بیا بیا دا بلګرو ویلو ویلو نو بیا باید دیتا تو جواب برکو بڑا کیا سے دھوکہ کے روان ہے مگورا نم سر خواہ کے یو کلے رہے کچھ تاکال پر خور نم کچھ تاکال کے دا دڑو موٹرو مستری خانے مستری خانوں کے شکرہ شاگردان نازی کے نا نازی جامعے مگل ہے آتا سے جامعے چولی بھی چاگے بڑے تیل اور گریس اور آتا چاگے بڑے بوتل تیل تو ہی کہنا اس پتن لگی جبا کے صفا ہو خود صفا دے یا بک کے گردہ ہو یا اس گردہ دے نم را پھر دی چھ نور خیرے پہ غردے نو آگے کہ گجائش ہی نکتے نو سرخکاری دے پہ تو کلا کلا دا بستی خانے استاد چھتے کہ دا شاگرد پردے لے پارا لے گی غٹ بازار تا شبے بازار تا نارا لے کہ کلا بس توخی جی کرنے طول خلق پر جامعے دا سنے ہوئے خدا ماتر استاد خدا ماتر استاد آگا بے غم بلا لی تین خانے دے بلا لی وہی دور گندگی سے تو وہی جگہ بغی بدلا دی نو صاحبہ کل من دمرا خیری دی دا ټول ګندګي ګوره تا ته پته لګي نور خیر راغلی یار هغه دومره خیر مخ نه تا کل باندې جمع کړی دي چې نور ته پته نه لګي دا دا خبر نه تا باندې سر نه کیږي اثر پدې نه کیږي تا ته پته نه لګي او چا دې کوشش کړو دې محنت کړو دې خپل ځان سبا کړو دې هغه معمولی خیر راځي اکدم ته پته لګي دا اوس کر خپل راغلا دا درې پراغ باندې کول وړي آلو پتہ لگی چی کلا صفاش دا از اکول لے پارا دے نظام کرا کیوں گی وفضل تعالیٰ بنی آدم چاہتا درس باوری جاتا تخریر باوری سنو سفیدہ ضرور کیجی لیکن فائدہ تام یو تو فائدہ عام یو تو فائدہ تام دس از فائدہ خاص فائدہ عام فائدہ تام فائدہ خاص آتا جو مخصوص کیا چاہنا اس دکھ رو میں تو خلق وہی ویدا اگر دے تو اجال نائی نم زاکر نائی ہاں وہ جس زاکر نائی کے اوہ یا ڈاکٹر سے پر دا سے کھولے تقریر کی جاتا ساتھ سے پتہ ہے ساتھ سے گھو رہی نگر نو ما خپل دوستان ته ما لیکتا سودا نشته کې هډر خلک کې ګول تاسو ګول چې د دې سره ناس پاس کې لري پروګرام او په کیسه مزګارسته نو یو کس پکې مزګار نه ما دې ته فائدہ خاص وایي تا یو ديان مقابله خبرې عیسایانو مقابله خبرې ذکر دا فائدہ خاص او محدود نه خاص نه شه دا وتاو فائدہ عام یو د الله له تاسو نه سامان توفیق وشو فائدہ تام دې دوا یې مکمل ستا شخصیت بدل شي تا قائد اگر قائد مطابق کی سنگا صاحب اکرام ہو تا معاملات اگر معاملات مطابق سی یعنی اور تا عبادات اگر عبادات مطابق سی معاملات اگر معاملات مطابق سی اخلاق تا اگر مطابق سی تا معاشرت اگر مطابق سی یہ دن پنزو والا شعبے عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت دا پنزو والا جگہ بدل سی اعلی بن آدم تک تکمیل کی گی دا غد ہے فائدہ تام آلوش اگر نہ وغیرہ فائدہ تام نہ دے دا مونگ نجدا دا معاشرے کی خرابی اور بد حال دا پوری ہو جائے کہ مونگا ٹوس یعنی دا فائدہ تام مندم کی خفیات جوڑ لیتے کہ خبر ہے کہ ہم گڑے وڑے پہ کہ ہم خلق کو رہنا خپش دکان پہ کہنے مال تک خلق کو خوک مانا زیش دفتر کے کہنے مال خلق تک خلق مانا تنگ سی پلار ازم مال تک خلق مانا مصیبت کی سی ولی کہ ما اخبر زان نہ جوڑ کر اور بڑے ترتیب بنے ہر جگہ کی زحمت ہر جگہ کی خدائی ناراضگی ہر جگہ کی زحمت تھے ہر جگہ کی مصیبت تھے ہر جگہ کی تکلیف تھے لار کے عزی نہ تنگ نظر لار نہ تنگ پس اخوان نتا کنا پتو پتر بوز پر راگ دا اخوان خود نتا ہے کور کی وزر سی یار سے پکی دی لیکن کور نہ جہنم جوڑ دے جہنم پسو جوڑ دے تربیت نہ شو میڈیکل کالج کے میں وہ سبق ورو اج نے عمل توائی وتا با دا خیال ہی کہ منگا ڈیر مزو کی زما پلار ہم ڈاکٹر ہے مورم ڈاکٹر دا اس پاکستان میں ڈیر زیاد مال گٹی اور منگا ڈیر حالات بھی بچا او دا سارا خبر نو نہ مال تا سو گٹے دمرا نوکران نہیں دمرا سلسلہ دے دمرا گاڑی موٹر ہے بنگلے تا تخبل کو حال ہوا ما یہ سار سے چاہے لے پڑا کہ نہیں کنا امی ابو کو پلار مور زما کہ نہیں کنا نو کہ نستو سا جھگڑا شروع دا جھگڑو سی جا پلیٹنا دا گئے وغیرہ صبر تو ای فرائشے بے اور دا سیدنا دا اوچے تی اپو دیوالن ما اور دوارا چاہے اسکول نے بغیر پاس دلے نو کہتے کہ روان چی آنو قرآن چی تی جاو خوری سو پیچو گانو خوری آنی تی او خوری آنی اور دیا تا خوار کنٹین والا چاہے اگر پیاریس کرے گیا خوار ساو خوار خوار خوار در بند گلتا اکڑا فنی خوار پیسی دو کٹ لے خوار بے گھنے گوا جو لے خوار سیدنا پراور دی خاگو نوکران دور خب اخلے ہو شوئے وہ خوراک دے قسمت کے رشتے خوراک دے قسمت کے رشتے ولی تربیت میں ایسی بغض غضب کینا حسد دا کنٹرول کے نظر آتے خاوند خدر تا بغض دا خدر تا مخاوند خدر خاوند تا بغض نا خدر را نمتنا تو ارخلی نہ نہ تربیت دلاسا انہوں نے شخصیت جوڑ نہ دے دا سے مصیبت نہ دا مصیبت نہ رکھ دے گی کلا ہر یو بن آدم اخبل پبارا کے دعبہ کہی کہ ماں تو دا سے دھیان حاضر کی سکے دے ذکر کے ماں بیان کر خود ماں گوری ماں سرد حاضر دے آخرت پر روان ہے ماں بن حساب کتاب رات لوگ دا سے بیداری بنا بیاد ادے عبادات ادے معاملات دے بنے بھائی پکائی دے عبادت بھائی دے بنے پکائی آل بے معاملات تکیے گی اخلاق تکیے گی نمو شراز اصلاح دا مونگ سر پارا کرو دا حضرت اصلاح خدمت کا حضرت سلمان نمو دا ادارہ اشتفیہ زیزیا دا یا تربیتی دارہ دے تو سروف پو بنیاد بنے مونگ اخفلام دا جزا کورو کوشش کے مصروف ہو زماز دشتی اور سمان دوستان مونگ سلیم مونگ سلیم مونگ سلیم مونگ دا شے زکول و کوشش کی روان کہ مرد مخ کے کچھلے دین جو دو صفات ہم زمانگ زشنل اگر بان زمانگ تعمال خدا نصیب کرو نو انشاءاللہ دا دنیا ہم جنت کی آخر رومنے ٹھیک ہے دیو بارا کہ انشاءاللہ تاثر میں سے بنائے رہے تاثر رہے انشاءاللہ جی بر سباب دے واپسی بکو مختلف بھائی لسنن بھائی سار مزن بادا پوری جماعت کے ذکر بھومنی اور لیک تعلیم بھومنی بیاد اگنا بارہ سر جی کالج کے بیان دیں جانے بیا اگنا بارہ جی بیا ماخام بیان دیں ماخام ارتا بیان دیں جی اور اتوار بیا اتوار رہا بیان سر جی اتوار رہا تھا بیان سمرا کی جی سازے اور بہتا وینا اور دل دل پارا جی خویہ کرا مکنہ ملتا سکرا نور باقی دیمنا زیادہ کرتا ہے علم منشتہ ہے لڑکا ڈالے مانگنا خبریں باورے ان شاء اللہ ارم خدا جو سو فکر خبر ہی ماں کی ماں تو نماز دشتی ساس دشتی اور خدا دے مجھے مجھے تو ٹھیک نہیں ٹھیک ہے دعا ہو کچھ الحمد للہ رب العالمین لاکم المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اولی الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من تجعل لنا سهلا شيء يا عالم من طول ما صغيرك بلا گناہوں نے معاف کیا عالم مت حال بنے ہم مت پریشان ہے ختم کیا یا اللہ کون کون ذی کے مت مشکلات ہو گئے دشمنان مر گئے تھے یا اللہ تو ایمانوں نے حفاظت ہو گئی دلوں زنانوں ماشمانوں زنانوں گڑگا میں حفاظت ہو گئی مالوں میں حفاظت ہو گئی یا اللہ دشمن مرغے آزادی و تنصیب کے، یا اللہ امت مسلمہ کے ہدایت عام کے، اقبال تعلق عام کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت عام، حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقے و محبت عام کے، یا اللہ تم خالد دین نے بارہ کوشش کی جی تفصیل تنظیم و تعلیم لارے بنے کتابوں نے خالق شکر کی، یا مدرسوں کی طرف کوشش کی، یا دعوت تبلیغ کار بن گئی، یا بیت تلقین کار بن گئی، یا قانون آئین، یا کتار میدان کی جنگی، یا اللہ ٹول کے اخلاص نصیب کیے، یا اللہ خلق القرب نصیب کیے، وسائل و غیر نمبر بندوبست ہو کے، اور یا اللہ کوشش نہ برابر کے، یا اللہ مجلس کا رضو والا خرچے والا مسلم ٹول و مال دان اولاد کاروبار ملازمت ہر یہ کی برکت واچے، یا اللہ سکھ تنگ نصیب نہ ختم، بے روزگار روزگار و نصیب کی، بیماری کرون کی بیماری، یا اللہ غیب و شبا نصیب کی، یا اللہ ٹول دوستان حضرت نیک مرادنا تو پہ عالم، یا اللہ ٹول نیک مرادنا پر رکھے، وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.